Каникул давно уже шла, кстати, син киткештен бір 2 минуты тэдэ, бэты кэшы шықты. Бір өзі гэнэ ойнап отырды ема. Мен біраз ойнадым да нарсын ема, нені шақырдым, ол уже бүтен кэшілер бэн сэйша дегенне мейтэм ема, ану бэ ойны тұрсам деп. Ема, қызық-қызық түгіл. Не? Шол малай. Әшірәнім егіттім, әжіткір жетмәс жүрген. Стоп. Та я мама, да. Ладно, ок. А? Алтмаш? Ой, махт. А? Алтмаш? Нишеден алтмаш? 200-ден алтмаш. Юғын да болайын айтам, білмейм. Нишеден алтмашсың? Мен ажи бер, мен қарым. Алло, ой, алло дейм, ән ай. Бір алло дейді. А? Нәрсе? Ниче сам вообще, най? Ема вообще мэнг була, бро, мэнг не лопышли. Ема казах була рэйя. Ема лопышли, ой, мэнг ту интерн, да ниче сам. Бро, уйнайн битка, ема. Аккордларын бутадым. Брат. Неше гәле яңадан тыпта. Типа... Ой. Шашин, да? Ну все, шашин, короче, има ок. Ок, гул. Сигармадан алтмыш балл жиған, бұра яртысын жиған 50% дәм. Айыма. Бейіз бітті емінім. Блин, юман, чүгін расым ұна. Мен тұта семей іштесу ма? Іштесім сен? Симонда ма? Ема, білін, мен ұлам сен іштемі, юхма. Юхма, жиде минут. тіпті бір оятырға керегендім даже. Яра-яра. Езігір мене алтмыш бір 50% шыған. Шалама. Има-жима самая лучшая.